pathos. Kasi nazanga kielo koyoko Pauni nanga ya talo pauni Pauni nanga ya talo Mina mwa Yesu Kristu Mwako genge loko la moi Kene kitoko loko la wolo Lemo lemo loko la loko Matuti suka libaku na kutani na Yesu Kristu Pauni nanga ya talo Pauni nanga ya talo Mina mwa Yesu Christ Yone mina na bongo Mine loko la moi Pauni Loko loko la wolo Nasala kina mbongo mingie Nasala kina mbongo mingie Nasomba kibiloko nyoso na mokili Yangonga na waki soni pona koku misanza benanga. Mba mama, otikanga ina yemba. Bilenge, otikanga ina bina. Patata, otikanga ina yemba. Zambi na kutani na Yesu Kristu. Sengo katia mote mananga Pauni nanga ya talo Paunyo Mina mwa Yesu Kristo O ya talo Mwenge loko la moye Mwenge kitoko loko la moye Mwenge kitoko loko la moye Pauni nanga ya talo Mina mwa Yesu Kristo O ya talo Mwenge loko la moye Mwenge kitoko loko la wolo Bikina na